поплаў. Сярод высокай травы і красак вядзе мяне бабуля па поплаве. Гэта смолкі паказвае яна, а гэта яюльчыны слёзкі, а вось гэта ястрэц, а ў той кветкі няма назвы, бо яна кветка твайго лёсу, і ты сам назавеш яе, калі вырасціш. Гуляе па поплаве вецер, боязна мне, а раптам, пакуль вырасту, скосіць кветку і не паспею даць ёй найменне. Маўчыць бабуля, мацнее вецер, стаю самотнай на сенажаці.